En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Since I was a child, tried to be what I am not. I've lied and I've enjoyed it all my life. I lied to my dear mother, to my sisters and my brother. Now I'm lying to my children and my wife. Big head, no kettle. Big head, no brain. Big snake, no rattle. I forever remain. Big head, no kettle. I knew from the start. Big boat, no paddle. Big belly, no heart. Can't remember why do it. Velkommen til Kampagnesporet med David Tras, Mads Fuglede og nu med producer Peter bag knapperne. David, vi starter her med legendariske Randy Newman, der synger Big hat, no cattle, big head, no brain, big snake, no rattle. Big boat, no paddle. Og sådan er det jo nogle gange, at man har det hele i munden, men man kan ikke rigtig levere, når det kommer til stykket. Og jeg har altid tænkt, det må være rigtig træls at sidde der i en stor båd, uden at have nogen paddle. Og det er jo sådan, vi har set på Donald Trump og den siddende præsident Joe Biden i et stykke tid, som om de var lidt fortabte af den politiske på den politiske arena, men især i Joe Bidens tilfælde, så må man sige, at han har haft en af sine få gode uger i amerikansk politik. Og det kommer vi til at tale lidt om i dag. Ja, selvfølgelig gør vi det, fordi han har jo haft, og inden vi kommer til pointerne med, hvad det er, så kan vi faktisk sige, at den der lille nål, der viser hans popularitet, den faktisk også bevæger sig i den rigtige retning. Det går ikke stærkt, det er ikke store hop, det er langsomt padden, om jeg så at sige. Men altså efter, at han for et par uger siden lå under 38% i opbakning i gennemsnittet, så er han nu meget tæt på 40%. Altså det er jo ikke... Det er stadigvæk en stor båd. Det er stadigvæk en stor båd og en stor hat. Men det er som om, man kan se måske et lille stykke kvæg og måske en lille bit padel et sted derude i horisonten. Ja, lad os lige starte med et klip. Lad os lige starte med et klip, vi har, fordi vi har et fra senatet forleden dag, hvor de skulle stemme, og som alle husker, så er der 50 demokrater og 50 republikanere, så lad os høre, hvad formanden Kamala Harris siger her. On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being equally divided, the vice president votes in the affirmative, and the bill, as amended, is passed. Ja, vi spiller klapsalverne lang tid, Mads, fordi det er så sjældent, at vi har haft mulighed for at spille klapsalver, fordi Joe Biden har gjort noget, som der sådan vækker varme følelser. Men her, der sker det jo, fordi han er i den forløbende uge fik gennemført ikke den kæmpe store Build Back Better plan, som vi har talt så meget om, men noget af den. Og det vil sige, der er kommet ny klimalovgivning, der er kommet nogle nye sociallovgivninger, der er kommet noget politik, hvor Biden kan sige, at det her det er faktisk en stor reform, men ikke lige så stor som den revolution, han nær sagt, han havde lagt frem, men det er dog. Jeg tror, man skal huske, at det er vigtigt for demokraterne, at man ligesom kan se, at de er i stand til at regere. For det forventer man, at parti kan, når de sidder med præsidentembedet. Og det har været svært for Joe Biden at få resultater igennem. Og det her, det er noget af det vigtigste til det demokratiske bagland, at vise, at man på klimadagsordenen kan præstere noget. Ikke det, man lovede i valgkampen, men noget er bedre end ingenting. Og det her, det er bestemt, altså det er utrolig vigtigt, for det kan stikke, man kan slet ikke, det er svært at ikke blive meget begejstret på demokraternes vegne, for de har haft brug for noget, de kan føre valg på, i stedet for det, at der ikke sker noget, og systemet har virket sig fast for sådan. Så det, at man nu kan gå til valg på en stor forskel over for republikanerne, nemlig at hvis man ønsker en grøn omstilling i USA, også drevet af føderale muskler, jamen så er demokraterne i stand til at levere. Så det er en større sejr, end jeg lige tror, vi går og forestiller os her på vores breddegrader, selvom jeg allerede har set, at man i Europa flere steder siger, at det her det er slet ikke nok, og det er det heller ikke. Men det er altså bedre end ingenting, og det har været ingenting i lang tid. Og man havde en stærk fornemmelse af, at det også ville lande ved ingenting, men altså det er lykkedes via stærke demokratiske kræfter i senatet, anført af deres leder, Chuck Schumer, senatoren fra New York, men også af præsident Biden og hans hold, at det jo lykkedes at overtale de to mest genstridige demokratiske senatorer, nemlig Kirsten Sinema fra Arizona og Joe Manchin fra West Virginia, som altså begge to er gået med ind og stemt ja, og derved blev det 50-50, og derved havde vi den situation, hvor vicepræsidenten, sådan er den amerikanske forfatning, jo træder til, og så kommer med den afgørende stemme. Så det her, det var også, hvad skal man sige, godt politisk håndværk i den forstand, at det dog lykkedes til sidst at få overtalt. Det var vel især Manchin, der var svær at få med, men det lykkedes til sidst. Så det her er jo også et billede på, at Joe Biden endelig, han har jo sørget siddet lang tid, har leveret på det, han lovede, han kunne, da han stillede op til valget, nemlig, jeg kan få folk til at samarbejde i kongressen. Det kan man ikke sige, han har, for der var ikke en eneste republikaner med, men der var lige præcis nok stemmer til, at det... Og så er det jo sådan, at Joe Biden er jo stadigvæk i gang med sin rekonvalescens oven på sin dobbelt corona, som han jo skal komme sig efter at have blevet testet positiv, ikke bare en gang, men to gange, og han render rundt med solbriller på hele tiden. Jeg tror, hans øjne er lidt lysfølsomme, men derfor så mange, mange møder med Joe Biden på det seneste har set lidt underligt ud, fordi han har stået der med solbriller på. Men det virkede lidt som om, at nu gav de mening, han, for det er The Cool Cat, der endelig har leveret, og hvad han har gjort for at få Joe Manchin ombord, jamen det har jo især handlet om at barbere den mest udgiftsdrivende del ud af forslaget. Manchin er overbevist om, at det vil være en inflationsbombe, hvis man laver en grøn omstilling, der kræver store føderale investeringer, og det har man simpelthen barberet meget, meget ned på, og det har så betydet, at nu var Joe Biden noget så sjældent som en cool politiker i det demokratiske parti. Det er lang tid siden, han har været det sidst. Og han har så været det ikke bare med den her, men med faktisk en 8-10, hvad skal vi sige, måske mindre ting, men dog ting, der er gået i den anden retning. Lad os tage en anden af de store, som også er en sejr siden sidst, vi lavede kampagnesporet, Mads. Det var, at USA fik fat på Ayman al-Zawahiri-lederen. Lad os prøve at høre, hvad Joe Biden her siger. Det er altså, mens han har corona, det her foregår. Så det her klip, vi spiller nu, der står præsident Biden altså oppe på balkonen i Det Hvide Hus og taler. Han har midlertidigt taget solbrillerne af, men det her det er altså, mens han er i isolation med corona, han siger det her. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. Ja, her leverer han altså på noget af det, som amerikanerne i al almindelighed godt kan lide. nemlig at man får fat i en af de slemme drenge i den internationale terrorisme, i det her tilfælde al-Zawahiri. Også det giver jo et billede af, at Biden har nogle sejre, altså noget der lykkes for ham på nuværende tidspunkt. Ikke bare i indrigspolitikken, men også i udenrigspolitikken skal vi lægge en ting mere, så skal vi gøre opmærksom på, at Biden i denne her uge har leveret et af de største beløb, som nogen amerikansk præsident, nogen amerikansk kongres nogensinde har leveret til et andet land, nemlig en kæmpe hjælpepakke til Ukraine. Så han træder også i karakter, Mads, synes jeg, på den udenrigspolitiske bane. Ja, altså, så kan man så diskutere, om han måske har sat lidt af alt det til i den måde, han har håndteret Taiwan-spørgsmålet. Det kan vi vende tilbage til. Men det er rigtigt det, at Ayman al-Zawahiri, han blev ramt af en drone i sit hus i Kabul, er en helt klar sejr. Han var en af USA's mest prominente dødsfjender, og har været det i lang tid. Osama bin Ladens højre hånd, og det er han så på samme måde, som han fortsætter sit virke som Osama bin Laden, nemlig ikke i den her verden. Og det er et kapitel, der bliver afsluttet der, som er en sejr for præsidenten. Og så kan man så sige, at tit er det jo sådan, at præsidenter, når de har svært ved at agere indrigspolitisk, så begynder de at interessere sig for udenrigspolitik, for der har de lidt mere manøvrerum, men her er det som om, at Biden han har haft styr på begge dele. Han har både kunne levere på indrigspolitik, hvilket er meget sværere, og han har også kunne følge det op med en klar udenrigspolitisk profil. Og kombinationen af de her ting, det betyder, at hvis vi sådan kigger på, hvordan det demokratiske parti har det lige nu, og vi kommer tilbage til ekspræsident Trump om et øjeblik, men nu fokuserer vi alene på demokraterne lige nu, så må vi sige, at der er en sjælden form for optimisme, er måske så meget sagt, men der er en fornemmelse, kan man mærke hos mange demokrater, at tingene vender en smule, så det store nederlag, de så komme for sig ved midtvejsvalget, der kommer i november måned, det er ikke sikkert, det bliver så stort. Det kan da være, at de ikke taber, går nogen af dem og siger på nuværende tidspunkt. Og det er fordi, man begynder at kigge på nogle af de her afgørende senatsvalg, altså de steder, hvor der er en republikaner, der ikke genopstiller, og der er en kamp mellem både en republikaner og en demokrat om at få posten. Ja, lige nu, i de to steder, vi taler mest om, og vi har talt meget om her i programmet, nemlig Pennsylvania og Ohio, der ser det ud, som om demokraterne snupper den. Det er jo ikke det samme som, at de gør det, når vi når frem til målstregen i november måned, men sådan ser det ud lige nu. Og i de der generiske målinger, dem skal vi advare meget imod, men dem, hvor du simpelthen spørger amerikanerne om, hvem vil du helst stemme på, en demokrat eller en republikaner til kongresvalget, altså repræsentanternes hus, der står nu lige efter, at republikanerne har ført meget, og når jeg siger, at vi skal advare meget imod dem, det er jo fordi, at al politik er lokalt, og det vil sige, at man er ikke generisk, når man går ind og stemmer i 14 distrikt i et eller andet delstat, men ikke desto mindre, Mads, så har man sådan en fornemmelse af, at demokraterne for første gang, bortset fra de første uger, hvor Biden var præsident, sådan synes, at tingene egentlig går. Altså, hvis man kan følge op på det, der er sket her i den sidste uge, så kan man jo give amerikanerne et indtryk af, at demokraterne er i stand til at lave politik og skabe resultater. Og det er alt andet lige meget afgørende, når man går imod et valg. Og i lang tid har man jo i Demokratisk Parti talt om, at midtvejsvalget kunne også blive det tidspunkt, hvor vi ville tabe så stort, at vi så skulle tale om, hvad skal der ske med Bidens videre politiske færd. Og underforstået, at han skulle ikke stille op næste gang. Nu begynder de at tale om, at et lille nederlag, eller vi kan spille uafgjort, og så vil det blive opfattet som en kæmpe sejr, fordi man stadig har nogle udfordringer, som plager det politiske landskab i USA, især det, at priserne stadigvæk er stigende hver eneste måned, får vi nye inflationstal, og selvom det er gået lidt ned for benzinpriserne, og det hjælper altid, så er der andre ting, der ikke går ned. Så der er helt klart en fornemmelse af sådan et forsigtigt spirende håb om, at midtvejsvalget kan blive en slags uafgjort for demokraterne. Og det havde de solgt det midtvejsvalg for, hvis man havde spurgt dem for bare en måned eller to måneder siden. Det havde de solgt det for mange gange, fordi det har godt nok set sort ud i lange træk. Men det er jo ikke det, der sker op til valget, der er afgørende. Det er det, der sker på valgdagen, der afgør et valg. Det gælder i alle valg, alle steder. Og nu tog vi så lige og sagde, at vi startede det her program i dag med at kigge på ham, der sidder i Det Hvide Hus i dag, nemlig Joe Biden og hans situation. Der må vi sige, så nu lægger vi det alt sammen, vi har talt om, til videre at sige, en af de bedste uger for Joe Biden i Det Hvide Hus, det var præget af et par sådan rigtig store sejre, men også en række mindre sejre på indenrigs- og udenrigspolitikken. Og så lad os lige skifte spor til en virkelig dramatisk uge for den tidligere præsident. Lad os lige starte med noget, der skete natten til tirsdag aften, altså natten til tirsdag i dansk tid, men altså mandag aften i Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. Lad os bare lige, vi har et lille klip her, hvor vi kan høre en masse Trump-tilhængere og nogle få anti-Trump-folk, der står ude foran Mar-a-Lago. Lad os lige prøve at høre et lille klip her. Ja, det man kan høre her, det er altså, at der er to, der støder meget voldsomt sammen, for der er en, der råber fuck Trump, og så er der nogle andre, der råber fuck you tilbage til dem. Og det vi ser på den her video, som lytteren selvfølgelig ikke kan se, det er en række af biler med amerikanske flag, med Trump-skilte og hvad ved jeg på. Der er rasende, fordi præsidenten, eller ekspræsidenten Trump, kunne fortælle, at hans bolig i Mar-a-Lago var blevet udsat for en ransagning. Altså bare lige høre, hvad han selv skriver i sin meddelelse, som altså den første, vi fik at vide om, at der skete noget, det var fra ekspræsidenten selv. Han siger, det er virkelig mørke tider for vores nation, i det mit smukke hjem, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, er under angreb. Det er blevet ransaget, det er blevet besat af en stor gruppe af FBI-agenter. Sådan noget er aldrig før sket for en præsident i USA før. Efter at jeg har samarbejdet og så videre med alle relevante regeringsagenturer, så kom dette uplanlagte, uanmeldte ransagning på mit hus. Det er helt unødvendigt, det er upassende. Det sker kun, fordi Justitsministeriet er blevet politisk, og det her det opfatter jeg som et angreb fra Radical Left Democrats, altså de mest ekstreme venstreorienterede demokrater, som vil forsøge at hindre mig i at stille op ved valget i 2014. Og så fortæller han en masse andre ting. Men det, der skete, Mads, det var altså, at FBI-agenter rykkede ind i ekspræsidentens hjem, fordi de havde fået retstilladelse, de havde fået en dommerkendelse til, at de må have lov til at søge efter dokumenter, som anklagemyndigheden mener, at ekspræsidenten tog med sig ulovligt, da han forlod Det Hvide Hus. Det er det store drama nu. Det, jeg tror altid, det er lidt voldsomt, at der flyver politifolk ind igennem vinduet og døren, hvor du bor, for at gå afsted med dit pengeskab og hvad der ellers måtte være det. Politico har også en anden historie om det her, jeg synes er lidt sjovt, nemlig at man i Trump-verdenen lægger meget mærke til, hvilke republikanere, der forsvarer ham imod det, der er sket, og hvem der har været tavse, og hvem der måske ligefrem mener noget, man ikke må mene, nemlig at det her var for meget af det gode. Men man kan sige, Trump han kalder det som noget, der ikke er nødvendigt og ikke er passende, og hans allierede er ude at sige, at det her det er, at man bruger den udøvende magt bliver brugt imod en tidligere præsident, og at det, at det er en føderal myndighed, som FBI jo er, og sådan noget sker jo ikke uden, at Justitsministeriet er inde over det. Det gør, at den her krig, der er imellem Trump og de føderale institutioner, som han jo også førte, mens han var præsident, at den er gået, den er gået op i intensitet. Og vi skal også sige, at der er intet, der tyder på, at det her har noget at gøre med 6. januar undersøgelserne inde i repræsentanternes hus. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det er en del af en større mulig anklage mod ekspræsident Trump. Det handler helt konkret om, så vidt vi er orienteret på nuværende tidspunkt, Mads, så handler det helt konkret om en række kasser af papirer, som altså Justitsministeriet mener, og ikke bare mener, har været i stand til at overbevise en dommer om, er blevet gemt nede i Mar-a-Lago ulovligt, fordi de her papirer, de skulle være overgivet til myndighederne i USA. Det er det, det handler om. Men ikke desto mindre, så bliver det selvfølgelig opfattet af amerikanere, som de er flest, og af republikanere i særdeleshed, som et politisk angreb, mens at demokrater siger, endelig er justitsminister Garland vågnet op og tager de her sager alvorligt. Altså det er jo sådan, at det, der hedder National Archives and Records Administration, som sådan er USA's nationalarkiv og historiske hukommelse, de her tidligere fjernet kasser fra Mar-a-Lago, og det har hele tiden været spørgsmålet om, præsidenten på en eller anden måde havde overtrædet reglerne for, hvordan man håndterer følsomme føderale dokumenter, det der hedder, man har ligefrem en lov om det, der hedder det, The Presidential Records Act, og jeg tror, det skal ses som et resultat af den debat, der har været omkring netop det her spørgsmål, at det er det, der er på spil, at man prøver at finde ud af, om der er flere dokumenter dernede, som hører til alle andre steder end hos en ekspræsident. Og det kom så også, den her ransagning kom bare et par dage efter, at New York Times hen over weekenden skrev, sammen med det magasin, der hedder Axios, skrev historier om med fotodokumentation, at man kunne se papirer, der var revet fra hinanden og skyllet ud i toilettet i Det Hvide Hus, og også på et hotel i udlandet, hvor Trump havde været, altså hvor antydningen, mere end antydningen er, at Trump har stået og revet papirer i stykker, der er hemmelige, og smidt dem ned i toiletkummen og skyllet ud, så er nogle af de her papirer så ikke blevet skyllet ud, derfor har nogen kunnet komme og fotografere dem. Så det er sådan, det kommer sådan lige oven i hinanden, de her to ting. Så noget tyder på i hvert fald, at lige på det her område, der strammer skruen omkring ekspræsidenten. Ja, der er sådan to teorier om, hvad det er, der er på spil her, og måske de begge to, der er rigtige. Det ene er, at Trump måske har taget materiale med sig, som er klassificeret materiale, som ikke er blevet deklassificeret. Og det må man ikke som præsident. Hvis det er klassificeret materiale, så skal det ligesom også håndteres som fortroligt materiale. Og så er der den anden version, den som måske er mere spekulativ, men det gør ikke, den ikke kan være rigtig, nemlig at det, Trump har haft gang i, det er simpelthen at forsøge at slette materiale, som på en eller anden måde, på nogle givende spørgsmål, kan få ham til at se skidt ud. Altså simpelthen, at man ødelægger bevismateriale. Det kan også være en kombination af de to, men det er altså derfor sandsynligvis, at FBI er draget til Mar-a-Lago og har gjort noget så usædvanligt, som at drage afsted med en ekspræsidents pengeskab, eller i hvert fald gå ind i det for at se, hvad der var inde i det. Mads, det er ikke det eneste, der har været om ekspræsident Trump i den her uge, fordi The New Yorker bullerede også ud med en historie, skrevet af to af de mest fremtrædende amerikanske politiske journalister, Susan Glasser og Peter Baker, som er gift, og som blandt andet for, jeg tror det et par år siden, skrev en meget rost biografi om James Baker, den tidligere udenrigsminister og stabschef tilbage i Reagan-årene, blandt meget andet. De var ude med et uddrag af deres kommende bog om Trump, hvor de beskriver, hvordan Trump lå i konstant, undskyld udtrykket, krig med sine førende generaler. Altså både med sine forsvarsministre, med sine folk i det nationale sikkerhedsråd, og frem for alt med de øverste, altså the joint chief of staff, generalstaben i Pentagon. Generalstaben, ikke? Altså hvor voldsomt han ligger i krig med dem, og det er mildest talt, vildt. Den starter den her artikel, bare lige for at sætte scenen med, at vi er tilbage i 2017, Trump er lige trådt til, han er over på Bastilledagen i Paris, hvor Macron har inviteret ham til sådan at se den her store militærparade, som man traditionelt har i Paris, hvor militær isenkram ruller frem, og flyene kommer hen over alt det her. Og det bliver Trump så begejstret for, at han ønsker at lave en igen, når han kommer tilbage til Washington D.C. Den historie har vi hørt mange gange, men nu får vi altså historien, om altså ordvekslinger mellem ham og sin stabschef på det tidspunkt, John Kelly, der også er tidligere præsident, og med den daværende generalstab, hvor han siger blandt andet, når vi skal have den her parade hjemme i Washington, så vil jeg altså ikke have, at der ligger nogle sårede folk. Der må ikke komme nogen i kørestol, den slags. Det ser simpelthen ikke godt ud. Og så siger Kelly til ham, jamen, at det er jo vores næststørste helte, næst efter dem, der døde og ligger på Arlington Kirkegården, så er det jo de næststørste. Det er dem, der kommer hjem såret, og Trump siger, jamen jeg vil ikke have de der folk, det ser dårligt ud, det giver ikke noget godt indtryk. Det er bare der, historien starter i New Yorker, Mads, men vi kan roligt sige, det er vilde oplysninger, der kommer i den New Yorker artikel. Det er det bestemt, og vi har jo hørt lidt om alt det her, især fra Jim Mattis, eller James Norman Mattis, som han rigtig hedder, der var Trumps første valg som forsvarsminister. Så det er ikke første gang, og var forsvarsminister i næsten to år. Han var meget tæt på at nå 2 år under Trump, og beskrev den periode som noget af det sværeste, han nogensinde har prøvet at håndtere Donald Trump som præsident. Og til sidst sad han kun på posten, sagde han, for at forhindre, at Donald Trump gjorde mere galt, end han kunne nå at forhindre. Han gjorde det bestemt ikke for Donald Trumps skyld, han gjorde det for USA's skyld. Og til sidst måtte han strække våben, og han blev erstattet af Mark Esper, der overtog efter ham. Og det Mattis har været ude at sige, det er noget, der flugter meget godt med det, der kommer frem her, nemlig at Trump var meget svær at håndtere for det sikkerhedspolitiske lag i USA. Og der står for eksempel også i den her artikel, at John Kelly, det var altså igen generalen, der bliver stabschef på ham, der på et tidspunkt, der er Trump så vred på ham, at han siger til John Kelly, I forbandede generaler, hvorfor kan I ikke opføre jer ligesom de tyske generaler? Og så siger Kelly, hvilke generaler? Ja, de tyske generaler i 2. verdenskrig, siger Trump så angiveligt. Jamen så siger Kelly tilbage, du ved godt, at de generaler, de prøvede at dræbe Hitler 3 gange, og de var meget tæt på at lykkes. Og Trump han siger så, nej, det passer ikke. De var totalt loyale til over for ham hele tiden. Og Kelly går derfra og tænker, det her det er rablende vanvid, går Kelly derfra og tænker. Og det, der er karakteristisk ved de her historier også, Mads, det er, at vi kan se, jeg tror også lige, du var inde på det selv, at de her folk, der har de her poster, Mattis, Kelly og hvad de alle sammen hedder, de bliver jo siddende, fordi de er bange for, hvad der sker. Hvis ikke de er der. Altså de er bange for, at det bliver værre, hvis de går, fordi så ser de nogle crazies, som de siger, træde til i stedet for. Det er et meget dramatisk billede, vi får af Trumps omgang med den øverste nationale sikkerhedselite, inklusiv forsvarsminister, udenrigsminister, National Sikkerhedsråd. Lige præcis, og det er et billede, der har været fremme flere gange, og nu får vi bare endnu et vidnesbyrd om, at det rent faktisk har været sådan en arbejdsgang, at der var en kreds af generaler og andre sikkerhedspolitisk orienterede, der var aktive, mens Trump var præsident, ene og alene for at forhindre Trump i at gøre for meget, der ville skade USA's interesser. Og vi ser også til allersidst, altså det vil sige fra det tidspunkt, hvor Trump taber valget i starten af november måned 2020 og frem til han træder tilbage vrangvilligt, den 20. januar 2021, der kan vi simpelthen se, hvordan generalstaben træder i karakter ifølge den her snarlige bog, for simpelthen at hindre, at der skulle ske det, som Milley, der er den øverste generalstabschef, frygter, nemlig at han forsøger at få kontrol med militæret, og på den måde ville kunne bruge militæret i noget, der minder om et kupforsøg. Så det vil han hindre, at den situation skulle opstå. Ikke? Han siger ikke, at Trump beder om at kunne få militæret op på sin side, men han er tydeligvis nervøs for, at det er det, han ønsker. Og derfor så sætter han sig ned sammen med de andre generaler og siger, at vi skal simpelthen, det her må ikke ske. Ja, det er meget vigtigt, det du siger her. Der er intet, der tyder på, at Trump har forsøgt at bruge militæret for at bevare magten i USA. Men frygten for, at han ville kunne finde på det, siger jo meget om, hvordan de har opfattet Donald Trump. Ja, og det er jo altså vel at mærke folk, der var aller tættest på med den situation. Så det var ikke så godt for Trump, den her sag. Lad os bare lige tage det, der skete endnu inden New Yorker-artiklen kom, inden FBI raidede hans hus nede i Florida, der kom der en gammel kending på banen, nemlig Dick Cheney, som iført cowboyhat og med bjergene i Wyoming i baggrunden, holdt en minuts tale til fordel for datteren Liz Cheney, der jo stiller op i et vanskeligt primærvalg ude i Wyoming om at blive genvalgt som republikansk kongresmedlem derude. Lad os lige prøve at høre, hvordan Dick Cheney gik til den i det klip, i den reklame. In our nation's 246-year history, there has never been an individual who is a greater threat to our republic than Donald Trump. He tried to steal the last election using lies and violence to keep himself in power after the voters had rejected him. He is a coward. A real man wouldn't lie to his supporters. He lost his election and he lost big. I know it, he knows it, and deep down, I think most Republicans know it. Lynn and I are so proud of Liz for standing up for the truth, doing what's right, honoring her oath to the Constitution, when so many in our party are too scared to do so. Liz is fearless. She never backs down from a fight. There is nothing more important she will ever do than lead the effort to make sure Donald Trump is never again near the Oval Office. And she will succeed. I am Dick Cheney. I proudly voted for my daughter. I hope you will too. I'm Liz Cheney, and I approve this message. Nu inden at vi får violinstrygerne ind over her i fuld flor, så er det jo værd at erindre om, for dem der måtte have glemt, at Dick Cheney i 8 år var præsident George W. Bushes vicepræsident, og på det tidspunkt vel nok endnu mere upopulær i Europa, end George W. Bush var på grund af Irak-krigen. Jamen det der er usædvanligt ved den her historie er jo netop det. Her har vi han er blevet kaldt alt, men han blev ofte betegnet som sådan en slags Darth Vader, der egentlig var den, der styrede USA i de år, hvor Bush var præsident. Og din fløj, David, I har godt nok brugt mange kræfter på og havde Dick Cheney. Og når han nu sidder her i en kampagnevideo med kæmpestor cowboyhat på, og forsøger at hjælpe sin datter, der er jo kæmper en hård kamp for at blive genvalgt til repræsentanternes hus. Det er ikke nemt. Det er i Wyoming, det foregår, og der er cowboyhat selvfølgelig meget passende. Det er om nogen cowboyhat staten, men alligevel, at jeg nu ser den ene mere venstreorienterede analytiker efter den anden sidde og græde over Dick Cheney, der træder ind på scenen og siger det, som skal siges om Donald Trump. Det finder jeg en lille bitte smule morsomt, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det er også morsomt, fordi en ting er, altså lad os sige, hvad det her blandt andet siger. Det siger selvfølgelig noget om, hvor meget det republikanske parti ikke længere er i styres af de mennesker, der styrede det for 15-20 år siden. Det er jo sådan er fuldstændig ret åbenlyst. Men det siger selvfølgelig også noget om en far, der også kæmper for sin datters politiske karriere, fordi som det ser ud på nuværende tidspunkt, så glider hun ind i et enormt meget stort nederlag. Sådan ser det ud til. Og det ser ud som om Liz Cheney selv på nuværende tidspunkt siger, jamen, at hun nærmest har indset, hun taber det her primærvalg, men hun tager det som et, havde nær sagt som Uffe Ellemann Jensen fra Venstre i Tidernes Morgen sagde, som sådan en slags æresnæse. Altså hun siger, jeg står op på et tidspunkt, hvor ingen andre tør, men det her, det er den mest afgørende kamp, der findes. Hun vil tydeligvis gerne gå ind i historiebøgerne som en af de martyrer, der forsøgte at bekæmpe trumpismen i det republikanske parti. Og det gør hun også flot. Jeg synes bare, det er lidt morsomt, at en dansk venstrefløj omfavner Liz Cheney og Dick Cheney for den sags skyld i hele den her proces. Man skal ikke læse meget, man skal ikke vide meget om, hvad Liz Cheney mener om abort og andre politiske emner, for at finde ud af, at det er en lidt spøjs helt, man har fundet sig der. Både Liz Cheney, som er ærkekonservativ, men selvfølgelig også altså Dick Cheney, virkelig, virkelig konservativ. Altså, ja, og Dick Cheney, der også er meget konservativ, men frem for alt stod bag udenrigspolitik, som venstrefløjen heriblandt undertegnet ikke var varme tilhængere af i 2000. Du må have skrevet mange gange om Dick Cheney, og jeg gætter på, at du ikke særlig ofte har skrevet noget pænt om Dick Cheney. Jeg måtte sige forleden dag et sted henne, at jeg nu vil sige noget pænt om Dick Cheney, og det er formentlig første gang nogensinde. Men der skal jo altid være en første gang for alting. Mads, nu skal vi lige høre, vi er til CPAC, altså den konservative organisations store møde i Florida forleden dag, og der kommer Viktor Orbán, den ungarske leder, og skal holde talen. Og han starter med noget her, Mads, og nu skal vi se, hvor godt du kan huske Texas' historie, for at se, om du kan genkende, hvad det er, Viktor Orbán hentyder til her i starten af sin tale. The globalists can all go to hell. I have come to Texas. Ja, Mads, hvad siger du? Jeg skal simpelthen have lidt hjælp til at høre, okay, hvad han siger her. Altså, han siger, the globalists can all go to hell, but I will go to Texas. Ja, men nu er vi tilbage i historien om Texas' løsrivelse fra Mexico. Jeg er ikke god til at helt forstå ungarsk-engelsk. Orbáns engelsk. Ungarsk-engelsk. Men ja, det er et hat-tip til Texas' selvstændighedstrang og kampen for at løsrive Texas fra Mexico. Det er simpelthen et citat fra Davy Crockett. Altså ikke de med globalister. Han sagde, you may all go to hell, and I will go to Texas, sagde Davy Crockett dengang. Han sagde selvfølgelig ikke globalisterne, det var ikke noget, der fandtes dengang. Nej, man skal jo huske, altså, nu er Davy Crockett jo kendt for mange forskellige ting i hans eftermæle er jo blevet til mange forskellige ting, men det man måske glemmer, det er jo, at han sluttede sig til de frivillige i Texas og falder i det berømte slag, der er ved Alamo. Vi ved ikke helt, det var så tumultarisk, det der foregik, man ved ikke, hvilken dag David Crockett dør på der i 1836, men da David Crockett, før han tog afsted, var han valgt til kongressen i USA, og så det er jo noget af en exit at dø i en frihedskamp for Texas på et tidspunkt i starten af marts måned i 1836. David Crockett, han er også en, der har det. Det kan være, Mads, når nogle andre vores oldebørn, dine og mine, sender kampagnesporet, som jo aldrig holder op om 130 år, så kan det være, at også Dick Cheney vil blive omtalt med stor affinitet. Det er ikke til at vide, hvad der sker, når det er så lang tid siden noget skete. Altså, det forventer jeg helt klart af Johannes. Det kan jeg godt afsløre. vi skal længere frem end Johannes, hvis det skal være lige så langt stræk som David Crockett. Men lad os lige høre. Ja, det er rigtigt nok. Viktor Orbán, han talte jo altså som sagt på den her konference for de konservative republikanere, hvilket ophidsede meget mange mennesker, men til gengæld også begejstrede de tilstedeværende. Lad os lige høre lidt mere, så nu skal du lige stille ørerne ind på ungarsk engelsk her. So we must take up the fight. Victory will never be found by taking the path of least resistance. We must take back the institutions in Washington and in Brussels. We must find friends and allies in one another. We must coordinate the movement of our troops because we face the same challenge. You have midterm elections this year, then presidential and congressional elections in 2024. And we will have election in the European Parliament same year. These two locations will define the two fronts in the battle being fought for Western civilization. Today we hold neither of them. Yet we need both. Ja, og herefter der kommer der en voldsom klapsalve, som vi lige springer over her. Men altså to budskaber her for Orbán, ikke? Det ene, det er, at vi må bekæmpe de institutioner, der er imod vores kamp. Og det andet, han siger, det er, at vi må koordinere vores tropper. Og her ved jeg altså ikke, hvad han mener med tropper. Og endelig siger han til sidst, at vi skal, at den kamp, vi står for, det er simpelthen at fastholde den vestlige civilisation. Det var altså Orbán for fuld skrue hos CPAC i Texas. Altså, jeg ved heller ikke, hvad han mener med tropper, men jeg ved, at han senere i sin tale siger, at vi skal have færre drag queens og mere Chuck Norris. Og så jeg tror, det er noget billigt, han er ude i her med de her tropper. Han taler om, at det er en værdikamp, der kæmpes. Han kan tænke bevægelse, tænker han måske. En bevægelse, ikke? Ja, det tror jeg bestemt også, det er det, der er på spil her. Også selvom Mads, vi skal bare lige sige, han lyder faktisk lidt, når han taler engelsk, som Chuck Norris, skulle jeg til at sige. Jeg har rigtig svært ved at forstå, hvad han siger, skal jeg være helt ærlig, men jeg læste jo om talen, og det er lidt nemmere end at høre den. Det er det. Mads, lige her til allersidst, så skal vi bare lige gennemgå en, som er faldet en smule fra tinderne, også i den her uge, der er gået. En, som vi har talt meget om, og den første radiovært, der tilbage i 2015, da Trump han stillede sig til rådighed som USA's kommende præsident, bakkede varmt og fuldhjertet op om ham, nemlig Alex Jones. Han blev simpelthen dømt. Nu ved den anden retssag, der kommer formentlig en stribe flere, hvor han skal betale multimange millioner dollars. $50 millioner. Ja, til ofrene for skoleskyderiet i Sandy Hook. Say, Mr. Jones, that you're taking these court proceedings seriously. You're approaching them in good faith. But the truth of the matter is, you've been broadcasting repeatedly a picture of our judge on fire, haven't you? Objection compound, Your Honor? No. The person on the left of this image is our judge, correct? Yes. The person on the right is another judge you don't like, right? Yes. Okay. Ja, det vil sige, at det er et af de mange mærkværdige klip fra retssagen, hvor Alex Jones han nægter, at han har fremlagt et billede, hvor han har sat ild til den dommer, der er præsideret over sagen, hvorefter at de viser billedet, som han har sagt. Og sådan må vi sige, Mads, den retssag, der var virkelig mange momenter, hvor det virkede som om, at Alex Jones ikke var helt forberedt på, at det ikke var et talkshow i radioen, hvor han har ordet alene i 3 timer, men at der faktisk var nogen, der havde noget bevismateriale at lægge frem. Jamen, det er lidt interessant. Jeg har fulgt den her meget. Der er få, jeg har mere afsky for her i verden, end Alex Jones. Og vi skal måske lige rige sagen op kort. Da efter Sandy Hook, der er Alex Jones jo ude at sige, at der har aldrig været et skyderi på Sandy Hook. Det er noget, det er skuespillere, og det er alt sammen noget, der er blevet skabt af den føderale regering for at lave en brændende platform, man kan bruge til at ændre USA's våbenlov, altså tage amerikanernes våben fra dem. Og det man måtte så forstå på om det var, at de 20 børn og de 6 lærere, der blev dræbt i Sandy Hook, det var alt sammen noget, der var fundet på, og de billeder, der var derfra, det var skuespillere osv. Det var han ude at sige, han har været vant til, sådan er konspirationsteoretikere, at ligesom skabe sin egen virkelighed, mens han taler, og nu sad han pludselig i en sammenhæng, hvor hans normale arbejdsmodel, den fungerede ikke. Det var ret tydeligt, at Alex Jones kom rigtig skidt for mange af de her krydsforhør, der var i den her retssag, og de kan jo aldrig få deres børn igen og så videre, men at der er nogen, der på den måde misbruger børnenes død, det gjorde mig så ondt. Og han har jo flyttet en masse af sine penge væk fra USA i skattely, hvor han håber, at der ikke er nogen, der kan få fingre i dem. Nu håber jeg, at man kan få fat i Alex Jones' penge, sådan at han kan betale de 50 millioner, som er det, han er blevet dømt til at skulle betale et forældrepar til en af de her first graders. Hvad oversætter man first grader til i første klasse elever? Ja, eller er det børnehaveklasse? Det kan jeg ikke lige huske, om det er... Det ved jeg ikke, hvad vi siger, men det er i hvert fald en børnehaveklasse. Det er der, vi er. Det er et meget, meget ung menneske. De får aldrig det unge... De får aldrig deres barn tilbage, men det her, det er der en slags pastor på såret af en mand, fra en mand, der skulle have holdt sin mund med sit evind i nonsens. Med disse opløftende, han har sagt, eller nedslående ord, ja, opløftende var det jo i den forstand, at han blev dømt, og derved er færdig som en, der kan sprede den her slags løgne i hvert fald, ruineret formentlig også. Så vil Mads Fuglede og jeg, David Træs og producer Peter, sige tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.